بسم الله الرحمن الرحيم. یہ مہینہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اپنے نیبرز میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے محلے کوچے اور گلی میں دیکھیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیجیے. کہ ریح المرسلہ، اللہ کے رسول اتنی سخاوت کرتے، جس طرح ہوا چلتی ہے تو ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے، آپ بھی اتنی ہی سخاوت کیا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ توجہ دلائی، من فطر صائما فله اجر مثل صائم، جو روزے دار کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے. بندوبست کیجئے تمام مساجد میں، لوگ افطاری کریں، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلائیے، آؤ افطاری کیجئے، کوئی دین کی بات ہو جائے، کھلانے کو اور دینے کو پسند کیجئے. اللہ نے گاڑی دی ہے، ذرا اس گاڑی کو نکالو نا، اور نکال کے اس کے سیٹوں کو لوگوں کی بجائے کپڑوں سے بھرو نا، نکلو، کوئی بوڑھا ملے گا، کوئی آپ کو عورت ملے گی، رکو، سلام کرو، تحفہ پیش کرو، سلا کے دے دو یا سلائی ساتھ دے دو. حدیث میں آتا ہے، ایما مسلم، ایما مسلم کسا مسلما علی عری، جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں سبز رنگ کی خلعت فاخرہ اسے پہنائیں گے. وایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمه اللہ من ثمار الجنہ، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے. وایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ، جو کسی کی پیاس کو دور کرتا ہے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، قیامت کے دن اللہ جنت میں رحیق المختوم نامی پاکیزہ شراب اسے پلائیں گے. آئیے، یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال اور اللہ کے دی ہوئی صلاحیتیں، ان دونوں کے منہ کھول دیں، خوشبخت بنیے، بختور بنیے، اور اس رمضان میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے فقیروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، اور ایسی عورتیں جن پہ اولادوں کی تربیت آن پڑی، ان کے خاوند دنیا سے چلے گئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، صرف کوشش کرنے والا مسکینوں پر، بیوگان کے لیے کوشش کیا ہے؟ بلا شبہ رمضان میں گرمی ہوگی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اب آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ نے اے سی آن کیا ہے، آپ ٹیکسٹ میسج کر دیں، آپ ای میل ڈال دیں، آپ ٹویٹ کر دیں، آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجئے، آپ لکھ کے کسی کو بھیجوا دیں، کال کر دیں، فلاں ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. مجرد کوشش، خرچ کی بات نہیں میں کر رہا، تو بہت اونچا درجہ ہے. صرف کوشش کرنے والا، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا وہ کافر کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اتنا اجر ملے گا گویا کہ اس نے ساری زندگی تہجد پڑھی، کوئی ناغا نہیں کیا، اور ساری زندگی روزہ رکھا اور کوئی ناغا نہیں کیا. آئیے اس مشن کو اختیار کرنے کے لیے دعا کیجیے. اللہ عزوجل میری اور آپ کی مدد فرمائے.